بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق سورة صافات دا مكي سورة دي نازل شوه دي ورستو دا سورة الأنعام أو مخي دا سورة لقمان ترتیب قرآنی کی و درشم نمبر صورت دی او ترتیب نزولی کی شپک پندوسم نمبر صورت دی ربط دری صورت دما قبل سردار پا سور یاسین کی رد شپاعت قهری بیان شو چی دا اللہ تعالی نمسوک بچ کولی نشی دا غیر پارا پورا تیاره اونی سی نو دی صورت کې الله تعالی ذکر کوي تزرع دغه نیکانو انسانانو د انبیاء علیه السلام چې هغه الله تعالی ته محتاج و دویم ورو ته مقبل سردارې سورې یاسین کې دلایل عقلي ذکر شول په مسله توحید باندې نو دی صورت کې الله تعالی دلایل نقلیه بیانوي د انبیاء علیه السلام او د ملایکو نه چه اغی پا غیب بانی نپویدل اغیم در اللہ تعالی توحید بیان کرده ده داو ده سورت ده تضرع ده صالحینو اللہ تعالی تداغی عجزی اغا سوک دی ملائک دغسی مرسلین دغسی تضرع ده جناتو دم بیانیگی ده طول اللہ تعالی تا محتاجو انبیاء علیه السلام یا ملائک او یا جنات دی الله تعالی نشی بچ کولی نو بل سوک دیم نشی بچ کولی خلاصه در صورت داره چه پدی صورت که دری بابو نری اول باب تر دا سلور او یایم نمبر آیات پوری دی پدی که اول تزرع بیانی گی دا ملائکو دریم آیات پوری بیازی کرکی گی حال دا جنات رو پیریانو د شپږم آیات نو اخلا تر د لسم آیات پورې بیا زواجر ذکر کی منکرین ته منکرین د رسالت ته په دوه آیاتونو کې یو لسم د لسم آیات کې زجر دې په انکار د قران کریم باندې په لسم آیات کې زجر دې په انکار د باس بدل موت باندې شپږم آیات کې تخویفات اخروی ذکر کیږي دا دویشتم آیات نو اخلا تر دا دری دیشتم آیات پوری زجر پا انکار دا آخرت زجر پا انکار دا توحید باندی پینزه دیشتم آیات کی زجر پا انکار دا رسالت باندی شپک دیشتم آیات کی تفصیلی بشارت با ذکر کی گی دا سلویختم آیات نو اخلا تر دا یوشپیتم پوری بیا تخویف اخروی بیانیگی تر د دوش پیتم نواخلا تر د سلور اویا آیات پوری دا اولنه باب ده داغین ورستو بیا دویم باب شروع کی وصفات صفا پس زاجرات زجرا اصخ قول پدی که داره چی دا سپات دیر پارده ملائک نور اقوال مپسرین ذکر کردی نترجمه و داسی کوی وصفات صفا قسم دی پا ملائکو باندې چې سپونه جوړی په سپونه جوړولو سره سپونه جوړون کې دی په سپونه جوړولو سره پس دا جرات زجره او قسم دی پا ملائکو باندې چې شړون کې دی هغه شړون په شړولو سره او صفات صفن ملائک د الله تعالی سپونه جوړی د سره پر سپونه جوړی د الله تعالی د بندګۍ لپاره د الله تعالی د عبادت لپاره صحیح حدیث کې راغلی دی چرا دی امت سپونه با دا ملائکو دا سپونه بشانده که پا منز که یو بل تنیزدی با ولاری یو شا تا او بل مخی تا ولار دسی با نی بل کسی دا با ولاری نن سبا دا مسلمانانو پا میند که اختلافات پا درونه که بغدونه دا غیر پارا یو وجه داوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیلیو چی تاسو خپل سپونه برابر که که سپونم برابر نکلل نو اول یخالفن الله بین وجوهکم الله تعالی مخالفت را ولیساس په مخونو کې الله تعالی هم د مخونو د یو بل نول طرف ته وګرځي اختلافات به ګډیر دي د سب برابر اول دار منسی سره امام لدا پکار دیشی تر هغه پوری الله اکبر نو چې سو پوری سب نه برابر کړي. د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې داسیو چې دغه لپاره به مستقل کسان مقرر کړي شاته او په سب باندې وګرځیدل اغي به आवाज وکړي چې او سبونه برابر شول. نبی صلی الله علیه وسلم با دا ویل افلانیا را مخ کې شلک لک شاته شپلانیا نبی رسول الله سلام بخپل سپونه برابر اول دا سه خبره وکوله. نن سبا دا غنیشتره بس یو په یو ځکه ولاړی بل په بل ځکه ولاړی ګډ ور ولاړی الله تعالی د زړونو اختلاف هم بیا راولي. وصفات صفا قسم نه په ملائکه باندې چې هغه سب جوړون کړي په سب جوړولو سره فزاجرات زجره دا الله تعالی د عبادت د فاره فزاجرات زجره نو قسم دې بیا په ملائکه باندې چې هغه شړون کړي وریه زره په شړلو سره په دې وریه زبان دی الله تعالی چې ملائک دا مقرر کړی دي دغه سی په زاجرات زجره شړون کړي شیطانان لره د اسمان نه په شړلو سره الله تعالی په دې اسمان باندې سګیداران ملائک مقرر کړی دي کله چې شیطانان بر ورخیږي هغه شړي. دغه سی په زاجرات زجره منکون کړي مؤمنان لره د ګناهونو نه په الهام د خیر سره د الله تعالی طرف نه الهامات راوړي د مؤمن مسلمان په دل کې ورکوځي نو ادا خیر لارخی ملائک چیره ادا خیر لارخی انسان تا فز زاجرات زجره پس قسم نه په ملائک باندې چې شړون کی دي وریه زړه په شړلو سره پس زاجرات زجره قسم نه په ملائک باندې چې هغه شړون کی دي شیطانان لره د اسمان نه فز زاجرات زجره قسم نه په ملائک باندې چې هغه منکون کی دي مؤمنان مسلمانان لره د ګناهونو نه په الهام د خیر سره فتالیات ذکر او قسم دی پاغ ملائکو بانی چه لستون کری زکر لرا دا قسم پا طریقه دا شهادت سر دی دیدی که دا طول قسمونی زکر کی گی دا پا طریقه دا شهادت سر دی فتالیاتی زکر پس قسم دی پاغ ملائکو بانی چه لستون کری وحی لرا زکر نمراد وحی دا دا وسی پتالیاتی زکر لستون کری اغا زکر لرا یعنی دا اللہ تعالی زکر کی پا تسبیح او پا تحمید او پا تقدیس سر دا اللہ تعالی دا بیانی د الله تعالی تسبیح او تقدیسات بیانې دا ټول قسمونه په سبا نه دي ان الهکم لواحد دا جواب قسم دی چې یقینا حقدار د بندګۍ ساسو لواحد یو ذات دی د الله تعالی سره څوک شریک نشته ری وس دلیل عقلی په مسله توحید باندې رب السماوات رب د اسمانونو دی ول ارض د ځمکې او ما بینهما او هغه څه په میندې دوانه کړي رب المشارق او رب د مشرقونو دی رب المشارق د هر ورځ چې نور راښکاره کیږي جمع ذکر شوی ده یو رب المشرق والمغرب قرآن کریم که دار اغلی مشرق و مغرب ولله المشرق والمغرب کل رازی رب المشرقین و رب المغربین دو مشرقون و دو مغربون نو کل رازی رب المشارق والمغارب ده بار بار منگه مخی میل ده یو مشرق ده یو مغرب ده نو یو حقیقت داره چی یو ده بیا چره ده اول یو ده جمع مشرق جدا جدا ده نو رب المشرقین و رب المغربین یو د اوړی شو بل جمع شو بیا د هر ورځ چې دین ور راخی جنا په جدا جدا ځای باندې راخی جی نو رب المشارق والمغارب مشرق یو طرف دی مغرب یو طرف دی نو یو مشرق شو یو مغرب شو بیا د اوړی هغه کته سو ګور نور په یو ځای کې راخی جی په جمع کې په بل ځای کې راخی جی نو د اوړی او د جمع هغه جدا جدا شو بیا د هر ورځ چې راک مونږ دغه فرق کولای شو کنه شو کولای لګ لګ فرق کیږي کله یو طرف ته ذکر ول طرف ته دی اوړو جمع کې وګور بیا ته اندازه لګي ان نازل جن سما دنیا یقینا خیسته کړی دی مونږ اسمان د دنیا ا دنیا نږدې اسمان چې راکم دی دنیا ته بی زینت ال کواکب په خاص دستور سره بی زینت ال کواکب په خاص سره ال کواکب چې غستوري دي بی زینت ال کواکب وحفظا من كل شيطان او ساتل دا حفظنا حفظا ساتل دا منگ دیده پا ساتل و سر من كل شيطان مارد دا هر شيطان سرکشنا الله تعالی دا ساتل دا الله تبارک تعالی دا ساتل دا مارد دا اصل که ولکی خالی تا دا خیر نخالی امرد میم را دال دا دری الفاظ دا دری حروب دلالت که فمانا دا خالی والی بند امرد حق چا تا وی امرد دا که امرد دا چی دا غی پا مخ بانی گیر نی دغه سی دغه امر دی نو خالی هغه دغی د مخ چیرې خالی د ویختون ناغی ته امر دی نو دغه سی شیطان ته امر زکوي چې هغه مارید زکوي چې هغه خیر نه خالی دی هغه خیر نه خالی دی زکوته دغه وای لا یسمعون الی الملائ الاعلى غوگ نشی که خودل دیو آغا مجلس براتا و یقذفون من کل جانب و وشتلکی گی دیو ده هر طرف نه وشتلکی گی دیو ده هر طرف نه نبی صلی الله علیه وسلم تا چه نبوت نو ورکتر شوه مخ که هم دا ویلی دیزه که برتبیا وایو او کیدیش ورست و بیا هم راضی دا زی پزی باندی مخ که ویلی شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم تا کل نبوت نو ورکتر شوه نداغین مخ که شیطانان چره پا شغلو سر وشتلی که دل دا با شیطانان ببر خطل اسمان طرف تا او ملائکو تا بیغوگی خوده نو ملائکو تا با چه الله تعالی کم امر کهو بیا با ملائکو بخپل منز که داغی باس مباحثه کولا نو یو خبر با تیدی واوری دل بیا با شیطانان راغ للکاهینانو پا غوگونو که بی خبری واچه ولی چه دا چل بکی قهت برازی یا دا سی باران بکیگی یا پلانه بکیگی پلانه بکیگی دا خلق و عقیده پا داغا بیا با کاهینانو خلق و طویل پا پلانه ورز بدا کی پا پلانه بانی بدا کی خلیکین کل چه دا قرآن کریم نزول شروع شن دا شغلی زیادی شولی او شیطانان نشی که ولی چه اغا برالار شی الله تبارک تعالی د قران کریم حفاظت کا او ډیر پاره چې بده کې تلبیس رانه شي بده کې ګډوډوال رانه شي په خلکو باندې یو خبر و شیطانان ووري دله نه نه یو پکې ځنه دروغ یو کړلې وی داس چلې خو هغه یو پکې خوشتنی وکړه نن سبا هم دغه سی کاهنان بلکې یوازې کاهنان نه عام خلکو ته کته وګوري یو خبر رښتیاي ک یو خبر د چانه ووري نو هغه یو رښتیا ده او نه نه یو پکې ځنه دروغ جوړ کړي د شیطانانو کار دی و یقذفون من کل جانب اشتراکی گیدی و ده هر طرف نه دحورن رتلی که دلشی شللشی و لهم عذاب واسی و دیر پار ده عذاب پیوست که دون که بدی بسی دحورن دیو رتلی که دلشی شللی که دلشی و لهم و دیر پار عذاب و عذاب ده واسی بون پیوست که دون که بدی بسی پیوست که دون که واسی بون یو قول لهم پسیرون داره واسی با پمانا ده دائم او همیشه دویم معنی داره واسی باغی تا وی چی داغی اثر پزله بندی وشی یعنی دردون کشه الا من خطی پل خط بطا مگر هاگ سوک چی او تختی و خبر پا تختولو سرا نفعت با هون شهابن ساقیم و روانشی پاغی پسی شغله بلیدون کی کچر تا یو شیطان داسی او کسی و خبر واوری نو پاغی پسی شهابی ساقیب ور پسی شی شهابی ساقیب پسی بیار پسی شی او مخکی مونږ په دې کې یو اعتراض کړی او جواب هم کړی او دوه درې ځله ویل شوی دی مخکې الله تعالی ویل سوال در راځي مخکې الله تعالی ویل چې ولقد زینا سما دنیا بزینت الکواکب د اسمان مونږ ښایسته کړی دی پر ستورو باندې نو چې اوس پیل دی که شیطانان ولی لکه یو بلب دی په چت کې لګولی دی هغه بله پوچاو ده نو دا اوس هغه ښایسته ښکاري که بد ښکاري او خو بیا بد ښکاري که نه نو څنګه الله تعالی وایي چې ما د اسمان ښایسته کړی دی بل طرف ته الله تعالی وایي چې شهابن ساقیم نو تاسو ته هلته کې ما ویلی شهاب په عربۍ کې دې ته وایي یو لیتکی دی بل لیتکی راوړئ د هغې سره یو ځای کې هغه ته بل کې نو هغه بل لیتکی خو په خپل ځای باندې پاتې دی که نه نو دغسې کله چې شیطانان اسمان طرف ته وخیژي او یو خبره واوري د ملایکو نه نو الله تبارک تعالی د دغه ستوري نه د هغې په مثل باندې یو شغله پیدا کړي هغه ستوری په خپل ځای باندې دی او هغه پې وولي او شیطان په هغې باندې ویشتلی شي نو دغه اعتراض نه راځي پس تبتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازم پس تبتهم تدا پوس کردیونا اهم اشد خلقا چه آیا دیو دا پاخه دی پا پیدایش کی مضبوطی پا پیدایش کی سخت دی پا پیدایش کی ام من خلقنا او که هغه څوک چې مونږ پیدا کړی دی دا زجر دی منکرینو د باس بعد الموت تا آیات په مطلب باندې ځان پوه کړئ الله تعالی وی دا کم خلق تیر قیامت نه انکار کین نو ته د دین دا پښتنه وکا چې په ټوله دنیا کې ستاسو پیدایش سخت دی او کنه ستاسو نه په پیدایش کې بل څه سخت شتهشتره امن خلقنا مراد درې نسری امن خلقنا یعنی سره مشرق دی مغرب دی اسمانونه دی ملائک دی دغه سی شیطانان دی شهاب ساقب دی د ټولو ته وګوره ستاسو پیدایش سخت دی او کدی اسمان ته وګوره چې دی پیدایش ډیر سخت دی کوم یو سخت دی دغه سخت دی کنه نو اینا خلقناهم یقینا مونږ پیدا کړی دی درا من توین لازم دغه خټی سلیخنا کینه اینا خلقناهم نسبت ټول انسانیت ته شهره خو مراد تین آدم علی السلام دی دیو جن تفسیر سمرقندی وی خلقنا آدم و هم من نسله خلقنا آدم و هم من نسله تفسیر سمرقندی بهترین معنی کړی دی اینا خلقناهم یقینا مونږ پیدا کړی دی درا یعنی خلقنا آدم و هم من نسله او دا نور خلق خدا غیر نسل نه لیکنه تا الله د خچې سلیخنا کې خټه نه پیدا کړی اسمان ته وګوره الله تعالی څنګه پیدا کړی دی بل عجیب تا وره ویسخرون بل عجیب تا بلکې ته تعجب کې ویسخرون او دا خلق مسخره کوي په دا بسې بل عجیب تا ته تعجب کې د دې سمانه ده بل عجیب ته ته تعجب کې دا زجر دې په انکار د رسالت باندې یعنی ماندا شول چې تعجب کې ته د خلکو د انکار نه چې دا دا مثلا نه مانی او د بلې نه خبرې په تاسو مسخریم کیا یا یو خدا سره چې یو سړی مسخری نه کوي خو مثلا نه مانی لکه الله تعالی دین بیان شي یو سړی وای دا نه منم یاره وای دا مونږه بس پلتو لګیا ده یو خبر خدا را چې دا خبرو کې چې نه منم الله تعالی دې بلې نه خبرې وای اسخرونه په تاسو بس مسخری او پیشاړې هم کیا ستا په مسلو په خنداګان هم کیا و اذا ذکر لا یذکرون او کله چې یو تنسیت ور کېدل شي نو لا یذکرون دی نو سیت نه قبلای نو سیت نه قبلای و اذا را او آیتن او کله چې ویني دی یو معجزه یستسخرون نو پاغه پسې دا غین مسخره جوړی هغه پسې مسخره کوي پیشاړې کوي پاغه پسې مننده کوي پاغه پسې دا یستسخرون دی کې دا باب استفعال لري در طرف د پاره دی نو سمانه دا ګپ جوړی دی یو بل ته وای کنه وای تراشه یاره ته وای تراشه ستوت لګه سم مسخره او کبره بسې تراشه دې سړی ته غوږ کیره دا سوې نو دا یو بل نه طلب کوي طلب او چراشه ته پسې مسخره او کراشه ته پسې وکا مرګرتیا مجلس په دیوانی ګرمه وقال ويد ان هذا الا سحر مبين نری دا مگر جادو ریخ کارا قران کریم ته جادو وای وحی ته جادو وای ایزامتنا وکنا ترابن نو کله چې مونږه مړ شو وکنا ترابن او شو مونږه خاوري و عزامن اډو کی ا ان لمبعثن ای مونږه دوباره ژوند کېدل شو دیو دا خبره کوي پدې شپاړسم ولسم اتلسم نلسم شلم یوشتم آیات کی پدې ټولو کې انکار زجر دی په انکار د باس بعد الموت باندې قول ورته او اباؤنا الاولون او آیا اغه پلاران زمونږه زاړه مشران په خوانی اغه هم دوباره راپورته کی قل تو تو ای پیغمبر نعم او بالکل و انتم داخرون او تاسو بګوره ذلیل مې دا به کوم وره چې راپورته کیږي به خوخه مخه خو لیکن د راپورته کېدو سره سره به تاسو ذلیلان هم یې ذلیل به تاسو د الله تعالی په دین پسې پیښړې مسخره کړې وي نو او انکار هم کړې نو یوازې انکار نه مسخره هم کړې وي نو او بالکل برابرده شي تاسو پلرونه او نیکونه او ډر نیکونه ور نیکونه دا ټول براجه مشي خدا وسره واره چې ذلیلان به ډیر ذلیل وي رافا وسی تاسو فانما هي زجر تو واحده تن یقینا دا خو یو تیزه چغه ده زجر تن واحده تن یو تیزه چغه ده د دین مراد د دین مراد دیمه شپری تی مراد د چکله هغه وکړل شي نو فیزا هم یندرون پس دیو په دغه وخت کې یندرون ګوري یندرون څه معنی ده د یو بل حالت ته وګوري دوی مانو په سینو ذکر کړی دی یم زورون دی به انتظار کوي د خپل جزا او د سزا یم زورون وقالو وی ودی یا ویلنا هاي ته وای د موږ دره هاذا یوم الدین دا خو ورځ دغه جزا ده ورځ د قیامت ده هاذا یوم الفصل دا وسه پر عبارت کیږي کی تقدیر ده دې پر دغه خبر اخلاص شوله هاذا یوم الفصل نو یقال لهم دې په عبارت کی تقدیر ده او به ویل شي ته هذا يوم الفصل دا خو غورز د فیصلې دا الله دی کنتم به تو کذبون چې تاسو دا درو جن غنله او شر الذين ظلموا ازواجهم راجم وکړل شي راجم وکړ او به ویل شي ملائکو ته او شر الذين راجم کوي تاسو کسان ظلمو چې ظلم کړی دي راجم کوي الله تعالی به وای ملائکو ته چې راجم کوي ظالمان او ازواجهم او داغي مرګری پرې ظلم زیاتی کی څومره دي هغه مو سره راجم کوي او شر الذين ظلموا ازواجهم راجم کوي الله تعالی او ملائکو ته وای چې راجم کوي ظلمو و ازواج هم د دې مرګري د دې په یوځای کې مونږه مخکې تفصیل ویلې د ازواج هم نو مراد هغه خلق دی مراد دی چې یو جنس والے دی په یو عمل کې مشابه دي لکه مثلا مشرکین بالملائکری دا یو ځای ترجمه کوي مرتدین بل ځای ترجمه کوي دغه سي چا چې بوتان عبادت کړي هغه بل ځای ترجمه کوي زیناکاران بل ځای ترجمه کوي شرابیان بل ځای ترجمه کوي نو بدعتیان بل ځای ترجمه کوي درجمه کوي کنه احشر الذين ظلموا راجمه کوي تاسو ظالمان لرا و ازواجهم او هغه خلق چې هم مثل وي مشابه وي دغه سره یو قسم مشابه خلق چې دغه یو ځای تراجمه کوي الله تعالی ملائکه ته وي و ما كانوا يعبدون او هغه چې دوی عبادت کوي دوی بندگی کوله هغه راجمه کوي و ما كانوا يعبدون دې د باندې ځان پوهه کوي و ما كانوا يعبدون نو مراد پدې ده کې هغه پیران او مریدان هغه پیران او هغه مولیان تی مراد دی چې دیو د مشرکانو دغه عبادت کو او دغه پیران او دغه مولیان د دیو په عبادت باندې راځي او ما یعبدون نو مراد دی اوس خو جهنم ته ورغزاری کړه نو که دغه ټکی ونه وای نو دیو خود عیسی علی السلام عبادت کړی دی دغه سره ملائکه عبادت پکې شوه ده اولیاء الله عبادت پکې شوه ده نو ما کان یعبدون او هغه کسان هم راجمه کې چې دیوه بندگی کوله پیران مولیان چې دیو په اطاعت باندې دیو په شرک باندې بدعات باندې په ګناهونه باندې راضی وو چې زمونږه منای او الله م منای هغه خلق به سره راجم لکه نن سواره دنیا مرتدین چې سومره دي د الله تعالی د نظام په خلاف باندې بل نظام منلې ده نو چا چې رچا نظام منلې ده د کړه مولا ده او که طاغوت ده او که پارلمان وړ ده صدر ده که وزیر اعظم ده نو دا و ټول یو ځای تراجم شي ټول دنیا که د هر ملک دی دا راجم شي من دون الله سیوا د الله تعالی نه سیوا د الله تعالی نه ځکه وای چې کله کله خو دی الله تم سجدی کړل کنه په دوهم نو روان کوي دی لره الی صراط الجحیم اغلار دی جهنم ته په دی باندې ور روان کوي الله به تو چور روانه کوي په جهنم په لار باندې ور روان کوي دا ملائکه ته وای خا مخ کې ویل کنه او په ته حتی سما ابوابا ونزل الملائکه تنزیلا د اسمان نه ملائکه را کوش شي اسمان کې و دروازې دروازې جوړی شي او څومره ملائکه دي تاسو ما ویلو حدیث چې بیت المعمور چې د بیت الله په محازات کې په وم اسمان د پاسه باندې یو کور الله تعالی جوړ کړی دی او الله تعالی چې د کوم ورځې نه جوړ کړی دی نو تر د هغې ورځې نه تر د قیامت پورې او یا زره ملائک هر ورځ هغې ته ورننوځي د هغې تواب کوي په هغې کې عبادت کوي خو د اولې ورځې کوم ملائک چې عبادت کړی دی هغې د قیامت پورې د هغې نمبر نه راځي دومره ملائک الله تعالی پیدا کړي دا به ټول لاکوس شي او د قیامت میدان محشر دا ټول دا هر څه به سنبال کړي الله تعالی به وتوی دا وکړي دا وکړي دا وکړي نو دا به وتوی چې دوی ور روان کړي جهنم ته وقفوهم ودروی دوی لره انهم مسؤولون یقینا د دوی نه تپوس کېدلی شي چې په لار د جهنم باندې دوی روان شي پولې صراط ته ورسولی شي الله به وتوی چې وسی ودروی تپوس کېدلی شي نو تپوس سره مالکم لا تنصرون څه وجه چې تاسو یو بل مدد نه کوئ سو وجره تاسو ریو بل مدد نه کوي دا ولی تاسو په دنیا کې رده عبادت کړی او وسته سره دا مدد ولی نه کوي نو دا سي دا مرتدین چې دی دیو د يهوديان او د خوشالول د پاره مسلمانانو مبارونه کوي کنه وای دومره مرسته او سره او کو دومره امداد او سره او قیامت کې وته الله تعالی وای اوس خو ته پوسو کوي کنه چې وسته تاسو جهنم ته روانه دي سوتو وای چې موږ سپچ کړی دی نه کنه وی مونگ مانی ده پاس زور ده بیا و زور با بیاوینی مالکم لا تناسنون یه بل سر امداد ولی نکوی بل هم الیوم مستسلمون بلکه دیو با پداورت بانی مستسلمون منقادون وی تابیدار بای پداورت بانی ری سمانه ده تابیدار بای نو مانا دا شوله چه پا دنیا که خدا پلا خوخه کولا چی رده کم مرزیونو اغوا نوست چره مستسلمون استابیدار دی نو المنقادون الخازعون منقادون والمعنى تفسیر خازین ډیره بهترین معنا کړی ده والمعنى دې دې کې مطلب دا ده وای هم الیوم اذلاء منقادون لا حیله لهم هم الیوم دغه معبودان او عابدان چې چا د الله تعالی نه د علاوه د بل چا عبادت کړی دا غي اطاعت کړی دي نو هم الیوم اذلاء منقادون لا حیله لهم دیو با زلیلانی دی ذکر دی انقیاد مانه دا زلیل بایدیو پا دنیا که خودل دا که دیو دیر سا جوڑ کردی و بادشاهی جوڑی کردی وی خلکو مانی بدماشیانی که ولی خپل قانون و نظام پا خلکو مانی مانه خلیکین پا قیامت که با اللہ تعالی تا منقاد زلیل بایی پا غزه که زاد المسیرم دا مانه کردی المنقاد از زلیل وی دی ذکر تی مراد دا منقاد که دل نمراد زلیل که دل تی مراد دی تفسیر خازینم دا مانه کردی یو دوی معنا علامه بیزاوی رحمۃ اللہ علیہ کړی دا اغم ډیره مزیدار ده وای مستسلمون معنا دار چی اصل الاستسلامی طلب سلامتی د دین او طلب د سلامتی او کړلې شي بل هم الیوم بلکې به دا غرض باندې ودیونه طلب د سلامتی او کړلې شي چې وس یو بل بچ کای کنه مستسلمون اوس بل یو بل بچ کای کنه اوس واقفل بعض مالا بعض او مخامخ بشی بعض دین علا بعض فاز نور باندې تساءلون دی ول نو ته پوښونه کوي یا تساءلون ته پوښونه وکړي دی ول قالو وسغه ته پوسونه څنګه دی یقیني خبره داره چې دی آیاتونو کې څوک سوچ او فکر وکړي نن سبا چې دنیا څومره کافران مرتدین نه ده آیاتونو په غیبه باندې لګي او په غیبه باندې پټکی سوچ فکر ته وکړه نو تاسو ته پته ولګي اوس څنګه وته پوسونه کوي بلنن قالو او وای اوس دوه قسم خلق دی په دنیا کې یو لیډران دی سیاسيان لیډران هغه صدر وزیر اعظم کرنلان میجران و غیره داسې زونه دي بل داغی لاندې ما تحت خلق دی چې داغی خبره منلې د الله تعالی په خلاف باندې نو اوس یو بل سره جګړه شروع کی قالو نو د او بویدا کشران انکم کنتم تاتون انا یقینا تاسو راتللې مونږ ته عن الیمینی عنیل د دې دو درې معنی دي ځان په پوهه کې دوه ارته کومه یو قول لمبسرین داري عنیل یمینی تاسو مونږ ته راتللې دا یمین دا تا تونانا تاسو مونږ ته راتللې په دې تا تونانا کې معنا د منع ده او یمین دا په معنا د دین حق سره ده نو معنا ودا شي انکم یقینا تاسو تا تونانا راتللې مونږ ته یقینا تاسو راتللی به مونږ ته په منع کولو سره عنیل یمین د دین حقنه خو تا زره الله تعالی د قانون نه منع کولم کنه تا را ته ویل چې طالب باندې ډز وکړه څوک چې د الله تعالی قانون غواړي او د پاکستان د نظام څوک خلاف نو پاغي باندې ډز وکړه هغه خلاف وکړه خو تا را ته دا ویلی کشران بوته د پوجیان او پولیس به دا خبره وکړي انکم تعتوننا علی الیمین خو تا منع کړم د دین حقنه تا منع کړم دوی معنا په سرینو ذکر کړی دا تعتوننا علی الیمین عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما وی یمین نو مراد چیرې معنا د قسم مراد د پدې د کی نو اس معنا د شولا انکم یقینا تاسو ته کنتم وی تاسو ته اتوننا قسمونه وم کول مونږ ته عنیل تاتونا راتلې مونږ ته عنیل یمین په قسمونه کول سره تاسو براته قسمونه کول چې دا شرک او دا بيدینی دا کوپر دا حق دی دا جمهوریت پارلماني نظام دا حق دی باید توغوتی مليان سوشتره کنه په دنیا ډیر دی غلا گیا دی او دا قسمونه کوي یو بیان مواری د ویډیو کړی دا شرمیږي نه په تناس په کم ځای کې بیا چې شرم لګو که حیا وکړه د الله نه خلکو شرمیږي کنه او بیا خلک هغه تعلیم ویډیو کړی دا و چې څوک د پاکستان په واره کې ډیر خبرې کړې ډیر عجیب ویډیوګان راغلی بهر حل کتلو نه دي مسلمانان له فکر دي چې دغه سی توغوتیانو د دربارۍ مولیانو د خبرو نه چې ځان بچو ساتي چې سړی په اسلام آباد کې نه سي په کراچۍ او په پېښور کې نه سي هغه څه خبرو کې هغه څه وایي څه هغه څه شی وایي هغه څه خبره کوي د جهاد په یو ځای کې په یو دنیا کې هغه جهاد نه مني په کوم ځای کې هغه مني جهاد د الله تعالی حکم نه 1500 خو شایعتونه بده کې نه دی راغلی دغه موري سي په دغه پېښور او په اسلام آباد کې به څه وایي زه څه شی وایي هغه نشي ویللی دا بالکل یې نشي ویللی اوس په ورځ باندې چې دوی د قانون جوړ کړه مخ ورده که دا قانون پاسکاو او دا غدا پوج مشر دا خبر وکړه چې څومره مدارس دې مونږ تر دینه تکلیف ده د مدرسو چې څومره نصاب ده دا به دغه جوړی دا به سرکار جوړی دا بل څوک نشي جوړوله نو دا سی وس دغه مولیان اوس وکړل څه خبره وکړل ابل ورده بیل پاس که چای څه وکړل څه خبره وشله په هر ورځ چې کوپر بيديني ده پرونه مسلمانان وشتلې دي خا ډیر شه تقریبا 15 کسان منه دغه کړی دي سبا کې مړ دي او څه چې دغه زخمیان دي دغه مولوی سیبا زه خود شتګرد یم زه ماته د شتګرد یم زه ما خوغه دشمن نه زه دغه دشمن یم پرون دغه څه چل کاوه چې بلار باندې روانو او عجیبه خبرې دی وسته ډېر عجیبه عجیبه خبرې دی کنه نو دې کې مانا شوله نو هغه مولوی سیب دا ویل دي مفتی سیب وته وي مفتی نه دی مختی دی دې ته وي مختی مختی نه خطا کیدون کړي او شیخ سیب رحمت الله علیه د کابلګام هغه ډېر عجیبه خبره کوله وی مفتی لنګه شوی ده بس چې مفتیان نوړی ورزه مدرسې ته ورننوځه سند راخله اروپای ورکو راوځه بس دا بیا مفتی دی د څه شي مفتی څه شي ته وای مفتی و مجتهدی او توی ته بس شیوانی پویږي دا یو ته پوسې ته کړی دی په دې چې لا اکراه په دین لري مطلب سره مطلب غلط ویل ته په قران باندې ته پویږي ته بس شیوانی پویږي دا خبره ته کی عجیبه خبره کیته اسی ځان ته شیخ الاسلام ولي کبه کتابونه باندې فلانی باندې ولي کبه فلانی باندې ولي کسه شه نه جوړ شو پای نو هغه دای وړلی وای چې جمهوریت کوله وای دا وای د پاکستان په نظام کې ویلګي اسلام کوي نو وای دا اسلامي ملک دی دا د پوه سره یو ځای دغه کړی دی ډېر عجیبه غوند کې پاکستان بیا مجاهدین د سوي وای دا باغیان دي زه بالکل باغی هم سره قانون نه زه باغی هم او ته باغی ته د الله تعالی نه باغی انکم کنتم تاتون انا یقینا تاسو راتل کوم مونږ ته ان الیمین په قسمونو سره قسم هم کاوه چې طالبان په ناحق باندې دی او تاسو په وجان په حق باندې الله دې ستا حشر دغه سره وکړي الله دې ستا حشر د چا سره وکړي د زرداری سره الله دې ستا حشر د دغه سره وکړي د کیانی سره دی وکړي ستا حشر دې الله د مشرف سره وکړي د نواز شریف سره دی وکړي او زما حشر دې الله تعالی د بیت الله امیر صاحب سره د حکیم الله امیر صاحب سره د مولانا فضل الله صاحب سره رحمهم الله الله تعالی دې پرهم وکړي زمونږ کې څومره شهیدان شوی دي الله تعالی دې زمونږ حشر دغه سره وکړي او ستا حشر چې ته مولوی سی بیا شیخ سی بیا او ځان ته دغه وي الله دې ستا حشر دغه سره وکړي بس دغه وکړه کنه تاتوننا علی الیمین چې تاسو براتلې مونږ ته مونږ قسمونه کول چې دا پناه حق باندې دی او تاسو په حق باندې درم یو قول پکې بل دی مفسرین ذکر کړی دی یمین راضی په معنا د خیل سره یمین راضی په معنا د قوت او د قدرت سره نو دې کې معنا دا شوله انکم یقینن تاسو کنتم وای تاسو تا تون نه چې راتلی به مونږ ته عن الیمین په قدرت او په تسلط سره په مونږ د سچ منلې دین په مونږ باندې په زور منلې دی نن سبا دغه سره کنه در پوج د بدمشی الحمدلله طالب بدمشی ما تکړه زنانای بدمشی ما تکړه زنانا دغه پوج چې ردی د چا خلو وځول شو الحمدلله خلو له خلق ما تکړه زنانه چې ریږي زور او قوت الله تعالی مات کړه دغه پوج باندې نو اوس بدمشان دی کنه پوجی دی بدمش دی دا په دغه باندې ولړ دی فروټ باندې ولړ دی الله بری د بدمشی ختم کی الله بری داسې تبا کی لکه قارون او حامان چې تبا او دغه تبا کړی دی فرعونین تبا کړی نو انکم کنتم تاتون انا تاسو مونږ تر اتللې عانیل یمینی په خپل قدرت او طاقت او سلطه باندې خپل قدرت او طاقت هم په مونږ باندې استعمالو دا کشران بوی در جهنم خبر در قیامت خبرې دا جګړه بلته کې شروع بیا قالون اوس به تر مشران وې دا مشران به تو اوس وې کرنلان میجران او دغه سي ایسای دغه سي دا وزیر اعظم دې صدر دې دا به تو وې بل لم تکونو مؤمنین مل پاک خبردار کې تاسو ایمان نه راوړ تاسو هم د سي ډیر صحیح نه وې د تنخواه غلوې د خېټي کافر وې تر خېټي مرتد وینن سوې تر خېټي مرتد وې د خېټي لپاره جنگي و ما کان لنا علیکم من سلطان او نو لنا زمونږ پر علیکم تاسو باندې من سلطان څه زور او دل دې من سلطان دو معنی دي یو معنی دار چې ما خو تاسو ته دلیل نه راوړې تاسو خو طالب سید قران نه دلیل وای او ما سره خو بل دلیل نه ما خو دا چې زمونږ ملک زی ما خو ته دا خبره کړې مار ته دغه ویلی و چې په ما باندې د امریکای تر طرف نه ما باندې د يهودو تر طرف نه زور دی اپریشن په پلاني ځای کې وکا ما باندې زور دی کنه ما خو ته صرف دغه دلیل ویل یو پوجي مرګورو نیولې په مخ کې وخت وزیرستان کې نیولې نو ګورې دا سیاسي لیډران دي د کافر ډیر عجیب کافر دي کنه د ټولي دنیا د کافرانو بدترین کافر دی ودی مرتدین نو هغه پوجي دا خبره وکړه وای مونږه په بیس کې باندې کړیو تقریبا 2.5 درې میاشتې مونږه په یو بیس کې دنه نو په یو چاونی کې مونږ د فوج په چاونی کې مونږ ته څومره زراعه چې ودو مکمل بنو اخبارات خبرونه ریډوګان موبایل د هر څه مونږ نه بنو وای بیا دا سیو شول چې شپه و شپه او وای بار بار مونږ ته دا ویل چې رکه انډیا حمله کړې په یو ځای باندې او تاسو ځان تیارې کوئ څه خلک تری دي استاد نمبر را روان دي غټ غټ مولیان براتله او هغه به مونږ ته بیان کوو دا غټي غټي ګیره بینی ولی مونږ ته بیانونه کوله مونږ ته دا خبره کوله چې حمله تاسو نمبر تاسو بزای وای د شپې جازونه راغله او اعلان یو کچ خېجه جازونه تاسو خپل د غراخلې وخېجه تور شپه د مونږ ته پکې هیڅ پته نه لګی په کم ځای کې د وزیرستان په قرون کې کوشکل او دغه وی چې دا مسولې دا چې د انډیا والدی او دا ولای انډیا والدی انډیا پوجان خدای بل ور زور کړل انډیا ول زیم کته ای اول ور دغه خدای آزاد نه کولی اول ور چې تا ی دغه ونی و نغه شی ونی و د مس شی وته پایلټ دی ونی و تا دغه ور نه ک په یو ټلیفون دی ول ور ک دومره بی غیرته خوې کنه ته نو هغه په پوجي دا ویل چې مونږ ته دا ور چې د انډیا ول چې کله وس سره په جګړه شروع ده جنگ شروع دی وس حالات وی کله چې مونږ وریدل په خلک چې مونږ وریدل چې زمون سره د چا مقابله و وي مونږ ته ډیر زیات عجیب ښکارا شول نو بیا پای که ډیر مردار شول ډیر او هغه یو کې ژوند دی ولې هغه قسم کاو چې والله کوم داس خبرو چې تاسو داسې خلک کینو مونږه لیوانیو چې موږ سره جنگیدلو نو ما کان لکم علینا من سلطان زما سره خو بل څه دلیل نه خو مار ته دا ویل چې دا ناسونه ته دی داس دلیل دی څه څوک ناسونه ترې ته کتل لري چې ناسونه ترې ناسونه ته خو ته په ګیره ستانیش ترې ناسونه ته تی کافر تی سپتا کې سنت طریقه کومره ناسونه ته تی ته مدینه ثانی ده دانو پتا کې مدینه ثانی چې هغه چا مدینه ثانی نه پیزه کړی و هغه پتا کې شته هغه خوې بو یو هغه اخلاق سشته ده بل کنتم قوما طاغین بلکې تاسو په خپل سرکشان وې تاسو قوم وې سرکشان زما سره څه دلیل نو زما سره دلیل دغه و چې بس خزانه ته شه ده په یو ځای باندې به عملیات وکړو به دغه اکثر جوړ کړي دغه سکنه په ډیرو ځایونو کې دغه سکار وکړي او اسې یو جالي مقابله جوړ کړي دغه راو باسي عام مسلمانان په بازار کې نیولي او سوه خغه ځان سره وساتي په جیل کې دغه ګيري غټي شي ويخته یې غټ شي به بوزي په یو شړه کې هغه ولي وای بیګا چره مقابله شو او پلاني دی باندې جنگ شو دی امریکای ته ټلیفون کې يهودو ته وای زمونږ په دمر مصرف راغله دی موږ دمر شهر راولېږي دمر ډالر راولېږي زما سره خو صرف دغه دلیل و دا مشران به ورته وایي زما سره خو بل دلیل نه موجود په حق علینا قول ربنا نو بس پوره شوله په مونږ باندې فیصله د رب زمونږه انا لذائقون بس مونږ سکون کې د غذاب لره فاغویناکم نو انا کنا غاوین بس مونږه گمراهۍ ته راوبلی تاسو یقینا مونږ پخپله گمراه وو نو بس مونږه گمراه وو نو بس تاسو هم چیرې گمراه شولی نو توغین دې ذکر توغیان نه مراد چې بی حجته کار کوي بې دلیله کار کوي د دې مطلب سره چې په حق علینا قول ربنا انا لذائقون د الله تعالی هغه فیصله په مونږ باندې را پوره شوله مونږ به اوس دغې در سکون کیو هغه فیصله سره لاملا ان جهنم من الجنه والناس اجمعین الله تعالی دغه فیصله کړې چې د جهنم بر پیریانو د انسانانو نه ډکوم بس هغه به سکون هغې ته به ناسي ولې فاغویناکم مونږ تاسو ګمراهۍ ته رابلی وی بالکل صحیح ده خو لیکن انا کنا طاغین مونږ پخپل هم ګمراهانو نو یو ګمراه بل ګمراه ته دغه دعوت ورکوي نو فإنهم يومئذٍ في العذاب مشتركون دغه دغه لاندې او دغه ټان چې ټولو په جهنم کې په عذاب کې مشتركون شریک وي ان كذلك نفعل بالمجرمين یقینا دا کار کوم موږ د مجرمانو سره انهم كانوا اذا قيل لهم كلو چې ویل شو لا اله الا الله لا اله الا الله سمانه ده لا حاكم الا الله کته چې دا معنی دي ضرور وکړنه ان الحكم الا لله دغه سمانه کې لا اله ان الحكم الا الله الا الله دغه معنی شوړن لا اله الا الله ومن يكفر بالطاغوت الا الله ويؤمن بالله دغه معنی ده کنه زه خو ته دغه مسله وایم کنه چې ما لا تا تا لیکل دي د 73 پاین په سر باندې لیکل چې حاکم اعلی با الله تعالی تا دروغ ویل دي دروغ دی ویل دي دروغ دی ویل دي دغه عقیده دي نشته ری او زه دا وایم چې لا اله الا الله زما دا عقیده ده لا حاکم الا الله حاکم به صرف الله تعالی یستکبرون نو دی وزان اوچت به اوګاڼه د الله تعالی د حاکمیت نه وي حاکمان مونږ یو نو ځکه خو دغه ده کنه وایي سود چیرې په هغې کې شل فیصده شرح پکې نوره زیاته کړله نو خو دغه قانون به بیا جوړی کنه چې یو زنا د په رضا باندې بل په جبر باندې که چا په رضا باندې څه کول نو کوي دي ځان ده ځکه خو دغه ده چې په لاهور کې اره منډۍ د هغې چیرې د ورځې پکې په زرونو زناهونه کېږي او حفاظت یې د پولیس کوي شاته ورته ولاړي څومره پاکستان کې به کوم ځای کې سینماګانې دي د هغې حفاظت پولیس کوي ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون أو ويديو آية مونغا پريگدو آلهتنا عبادت دخبلو معبودانو لشاعر مجنون داغ شاعرو دل لوني دا وجنا نبي عليه الصلاة والسلام تاوي شاعر وي لوني بي نبي عليه السلام تاوي بل جا بالحق بالكرا ولد ديو تحق وصدق المرسلين أو تصديق کرد دا پیغمبرانو نبي عليه السلام كار خدا غده چه حق را ولد دا نور نبي عليه الصلاة والسلام دا غي کرد دي دا تصدیق کرده اینکم لذائق العذاب الالیم یقینا تا خام خاصکون که دا عذاب درناک و ما تجزون الا ما کنتم تعملون او بدله بنشی در کدر تاست دا مگر ده هغه عملون چې تاسو کول چی سم کردی اغبر تمیلوی الا عباد الله المخلصین مگر بندگان دا الله تعالی المخلصین اغه بچ ساتلی شوی الا عباد الله المخلصین مگر بندگان دا الله تعالی چې اغه بچ ساتلی شوی دی دا الا عباد الله المخلصین دا مستثنا را ده انا لذائق العذاب الالیم انکم لذائق العذاب الالیم سخ عذاب وسکی ها الا عباد الله المخلصین کما خلق چیر طاغوتیت او ده پارلمانی نظام او ده جمهوری نظام نه بچ ساتلی شوی دی ولایک لهم رزق معلوم ده غیر پار رزق دی معلوم فواکه هو میوی دی و هم مکرمون او ده دیو به عزت کېدلی شي هر ورځ ده جنتیانو عزت ده فی جنات النعیم په جنتونو ده نعمتونو کې وی علی سر متقابلین په تختونو باندې بناسی متقابلین یو بل ته مخامخ یطواف علیهم بکاس من معین ګرځولې بشي په دیو باندې بکاسین ډکی کاسې مخکې مرتویل لیکاس هغه ته وای چې شراب نه ډکې چې تشه یغه ته که اسنوي مم معین د خالص شراب نه مم معین یو قول لوم بسرین دار چې مم معین معنی دار چې خالص شراب دی کاس مم معین دویم قول لوم بسرین دار چې دا یاد معن نه دی معن معنی جاری هغه جاری رواني کما دغه ولیدی او یا کما چینی دی په جنت کې نه دا دغه نه وای دویم قول لوم بسرین دار چې دا عین نه ماخوذ دی عین سترګو ته ویل کیږي نو یو تو په علیم ګرځولې بشپدی باندې وکاسې نه غډه کې کاسې مې معین چې پسترګو باندې به ویني دغه یو معنی ذکر کړی دا ولما بای زوا تک سپینی بای دغه شراب او دغه اوبه دغه تک سپینی لذت لشاربین خون باور کې مزه باور کې سکون کوته دلیل له پدی باندې مفسرینو ذکر کړی دي چې دا کم خوراک سکا چې په جنت کې دغه د لوګي د وجنه نه دی په جنت کې لوګه او تند او دایت شپ کې نشته دا بس مزه لپاره سکی درس لا فيها غول نبي پاغي کې صافتون ولا هم عنها ينزفون او نو داغینه ول ولټي ورزي دا شراب نه د دنیا کې شراب اوس کې او دغه یو شی اوس کې نو زیات په انسان باندې بد اثر وکي نه نه په جنت کې بدغه نه لا فيها غول اپتون په کې نشتره او نه بوله د شراب دوی نه ولټي ورزي و عندهم قاصرات الطرف ورزي سره وي هغه بند هغه زنانه چې بندون کې د خپل نظرونو عين غټو سترګو ولا خوري عين غټو غټو سترګو ولا خوري عین هغه ته وای هغه سترګې چې داغه سپین سپینی بالکل او تور تورې وي هغه ته هم خلک وي ډېر خیسته سترګې دي دغه خیسته سترګې وي دا حوري به څنګه کأنه بیض مکنون ګویا کې هغه اگې دی پټي ساتلې شوی بیض مکنون کله چې دا اگې خټ کولې شي او دا چې بیا د پاسه پوستکې ته لری کولې شي پاګې باندې بیا لاندې پردې بلا دغه چې درې کړې شي دغه بیزم مکنون دی دومره به خالص دی کی اشاره ده ډېر صفاواری ته بیخي به خالص بیزم مکنون و اقبل بعض مالا بعضی تساءلون نو مخامخ بشی بعضی نه بعضی نور ته یتساءلون دی بل نو پښتنه کوي قال قائل منهم او به یو وین کړه دینه انی کان لی قرین یقینا زمانه فاره یو مرګره یو زمانه فاره یو مرګره دا جنتیان دی بل سره چې ملاویږي نو الله تبارک تعالی فرمای قال قائل منهم او وی وین کړه دینه انی کان لی قرین یقینا او زمانه فاره یو مرګره نو وس دغه تفصیل بیانیږي قال قائل منهم أبي وينكر ذي جنتيان إني كان لي قرين يقين زمار فاري عمر قريهم يقول هغب ويل أئنك لمن المصدقين آيات منون كي ده توحيد الله تعالى تدع الله تعالى توحيد منون كي أو ده سر قيامت وين كي أي زامتنا وكنا ترابا كلج شمونغا ایزا بیتنا کلی جشومنگا مرا و کننا ترابنا و شومنگا خاوری و عزوامنا روکی این نا لمدینون نو ای منگ تاو بیا بدلرا که دلشی لمدینون منگ تاو بیا بدلرا که دلشی نو زما و یو مرگر یو پا دنیا که را سر دا غسی او کل کلوی ما تا دا خبر کولا چه تا دا خبر منی تا تصدیق که چه کل منگا پوٹی پوٹی شو او زره زره شونم بیا دوباره راپورته کیگو او بدل و راتره راکی دلش قال او بوی اغبل مرگره با توی چی دا کما یو دی بل تا خبره کی قال اغبا توی حال انتم متلیون تا سرخ کاره که دون که اغیطه تماشای نکو یاره گور یا نه فتوال آنور کاره بشی پرا او پی سوای الجحیم نوی بینی پا میند جهانم که نو داغ مخی نمورد سوکو لمن المصدقین آئیزامیت نو کننه یعنی انکار دا باس بعد الموته کو او داغ سید الله تعالی توحید نمون کرو قال دا بو توی دا کله چې په جهنم په مینځ کې ویني تلله ان کې تل تور دین قسم پر الله تعالی باندې نږدې تل تور دینی چې زدی مرار غړولې وی جهنم ته زدی مر نږدې و چې زدی مدې ته راوستې وي دغه ساده عقیده لولا نعمت ربی کی چرتنو احسان در رب زمال کنت من المحضرین نو زه بخا مخا د حاضر کړلې شو او نوم په عذاب کې زبه مساجر کړلې شو او په عذاب کې په جنتیانو کې کسو کو غاړي چې جهنمیانو حال معلوم کینو هغه ته ورتلې شي داغه چکر بلګولې شي ورشي چې جهنمیانو حال ویني چې څنګه چللې افما نه نو میتین نو آی ولی نه مونږ مړ کېدون کی نو آی نه مونږ مړ کېدون کی درې سمانه ده یعنی مونږ باندې مرګ بیا نه راځي الا موت تن الاولى مگر هغه مرګ لومبنه اولنه و ما نه نو مزبین نو سمانه شوله مرګ اولنه راځي او مخکینه مرګ نو مانا دا شولا دیده که اون پسیرین لیکلی پایوارت کی تقدیر ده خو مطلب احسان ده انحنو مخلدون منعمون پا ما نحنو بمجیتین آینو منگو پر جنت کی همیشه یوس او منگ توانی متن را که درشی نو پا ما نحنو بمجیتین منگ با نمرو نو دا استفهام تقریری ده او بالکل هم دا غصیده اولنه مرگ ده بل مرگ بیانیش تره الا موت تنال اولا مگر اغاولون بنه مرگ مخکینه مرگ نو خو منگ سکله ده اغه مرګ موږ ته راغلی او بل مرګ شته دینه بل مرګ ځکه نشته راځي تاسو ته ما ویلی په حدیث کې راغلی دی کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي مرګ به راشي په شکل له یو ګډ باندې هغه به حلال کړی شي اعلان به وشي چې بس جهنمیان په جهنم کې او جنتیان په جنت کې دي نو بیا خو مرګ نشته راغلی یو مرګ او هغه موږ سکلې ده دا معنی شو وما نحن بمعذبين او نه مونږ ته عذاب راکړل شوی ان هذا له الفوز العظیم یقینا داخلیه کامیابی را جنت ترتل لمس لهذا ته دغه لپاره فل یعمل العاملون عمل دیو کی هغه عمل کوونکی عمل دیو کی عمل کوونکی که څوک دا غواړي د مخ کې نعمتونه نو هغه دی عملو کې لري لپاره ځان تیار دیو کی دغه لپاره ازالک خیرون آیا دغه مخ کې نعمتونه دا غواړي دی نزلن په ملمستیا کې هم شجره زقوم او کناغه ونه د زقوم چې هغه غواړه ده کمه یو غوړه په ملمستیا کې د مخکی خبرې غوړه دی او کنه د زقوم مونږ غوړه ده د الله تعالی پیغمبر وای اتق الله حق تقاته دا الله تعالی نه پوره او یریږي فلو ان قطره من الزقوم کچرتا یو قطره د زقوم نراشي د فی بحار الدنيا د دې دنیا پر دریابونو کې یو قطره واچولې شي لفسدت علی اهل الارض معاشهم د ټولو انسانانو پدې زمکه کې څومره خلک وسیږي نو داغه معیشت بګډوړ شي په کیفه به من یکون طعامه نو داغه سړي حال وسې چې داغه خوراکي چې داغه خوري نو داغه بس حالي کله زقوم یو قطره دنیا تر راشي او دریابونو ته وسولې شي نو دا ټول دری مخلوق زندگی وته بشي نو دا الله تعالی پیغمبر وای چې داغه سړي حال وسې چې داغه خوراکي داغه خوري ان شجره تزقوم ام شجره تزقوم ان جعلنا یقینا گرزور د منګرا فتنتن امتحان لظالمین د ظالمانو د فاره څنګه امتحان ده ان شجره یقینا د خوونه د تخرج چروزی په اصل جهنم په ویخ د جهنم کې د جهنم د ویخ نه دراوتی ده نو دا امتحان د ظالمانو د فاره ظالمان وای چې څنګه ونه څنګه په جهنم کې کېدل شي باغه خور ده په کې څنګه کېدل شي نو دا د غوري په امتحان ده الان کې الله تعالی قادر ده چې الله تعالی دا هر څه پیدا کولیش په جهنم کې وای نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دا وحی بیان کړل د مکی مشرکانو په ډیره مسخره وکړه بشاړه وکړه وای موږ تر مخکې نه ول چې دالې ونه دي وای تاسو نه مانئ چې دالې ونه دي وسوې چې په جهنم کې دنده ونی دي او هغه به خلک دغه نه خوراک کوي وای دا وسوې لیوانین دي او دا خوروغ نه لوي طالعها سانګ دغه کانه رؤوس شیاطین گویا که سرونه شیطانانو دی در رؤوس شیاطین دی که شیاطین نمرات سرکه شماران تی مراد دی چې د مارانو هیبتناک سرونه او سرونه را پورته کړي نمرات تی نه دغه دی دغه په شان دی که سرونه وي د دغه د ونی د زقوم سرونه ودغه سی فإنهم لآكلون منها یقینا دی بخوراک کې دغه نه فمالئون منها نو ډکې بدغه نه منها البطون خېټه دغه نه بخېټه خپل ډکې ثم ان لهم يقينا بیا لهم د دې د فر علیها په دا خوراک باندې د پاسه لشوب من حمیم ګډون بوي سکل بوي من حمیم دا خټ کېدل وبونه د دغه نه به دغه په الله تعالی بوله دا ور کې شي دا خورای د زقوم دغه ونه دغه نه به خوراک وکي نو بیا به تګی شي نو بیا به وبو غواړي نو د پاسه وته بیا شي دلی خټ کېدل وبور کړي شي ثم ان مرجعهم بیا یقینا زید واپس کېدو د اله الجحیم خامخا دوزخ دی سوال در عزیز دوزخ نشر ده بل زیاده تلی مخ که منگ ده ده وضاحت زی کر کرده ده پا بار بار دیر آیتون که وداره شی ده ده مطلب داره چه با جهنم که مختلفی طبقی دی نو ده خوراک که غزیب که جدا ده پاگی که جهنم ده ور ده سزاشته ده خولی که نه زیاده سزا پایی که داره چه زقوم بکیو خوری نو پا جهنم که با یو بل طرف تواروسته لیشی نو با سر بانو بی خود کولی و با واج چولی شی نو بیا با یو بل زیتا بکیور شی تیخانی تنو پاگی که پا گروزونو منی والی شی نو بیا با واپس اگه عام جهنم چه کم ده ور نو بیا باگی تراوسته لیشی ده یو زین یو زیتا بوزا را بل زین بل زیتا بوزا ده مجرمان دی کنه مجرمان سر و ده چل که نو مرجعهم الى الجحیم مانه دغه ده بیا واپس هغه جهنم دوزخ ته راوستلی شي نه هغه اور ته خالص انهم الف و آبا هم ضالین ولې دې ته دا دومره غټه سزا ده یقینا دې موندلي وو هغه خپل مشران ضالین ګمراهان انهم الف و آبا هم ضالین دې خپل صدر وزیر اعظم کرنران میجران عیسی موندلي ګمراهان نو په هم علی آثارهم یهرعون دې دغه په نقش قدم منی ورزغلیدل په غیب سیدی روان وای دا ماته اډر ده دغه اډر سره به دي برابر کی صحیح ده ولقد ذل قبلهم اکثر الاولین یقینا گمراه شوی دي مخکره دي نه ډیر زړه خلق مخکینو خلق هم د الله تعالی د کتاب او پیغمبر خلاف کړی دي ولقد ارسلنا فيهم منذرين یقینا مونږ را لګلو پای کې ډیر یره ورکوونکی پندور کې پکانه عاقبت المنذرین نو ته وګوره سې سرنګ او انجام دغه یارولې شو الله تعالی فرعونین څنګه تبا کړی دي دغه نه عبرت واخلي قارون نه رحمان نه د مکیر مشرکانو نه د روسیانو نه چې دغه عبرت واخلي الله تعالی دغه سره څه کړی دي الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله تعالی المخلصین چې هغه بس ساتلې شوی دا استثناء ده د مخ کې کیف کان عاقبت المنذرین نه دا چې دغه استثناء ده یره ولې شوی خلک نو داتې بچ دي دغین دا دې توې استثناء منقطع الا عباد الله المخلصین.